แต่ถ้าหากว่าคิดตามก็ไม่ได้ไม่น้อมไปเพื่อจะรู้ตามเห็นตามพวกนี้ไม่ใช่พุทธเวไนก็บอกโอ้ยฉันไม่ใช่พุทธเวไนหรอกฉันเป็นธรรมะเวไนธรรมะของใครก็ของพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละบอกสาวกเวไนมันต้องสาวกสอนแล้วสาวกของใครก็ของพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละมันอย่างไรเสียยังไงก็ไม่พ้นไปจากพระพุทธเจ้ามันทำยังไงใจของเราจะไหลลึกเนี่ยนะไหลร่องลึกในพระพุทธคุณเนี่ยนะพระพุทธคุณลืมอะไรก็ลืมไปเถอะนะจะลืมอย่างอื่นก็ลืมแต่ขอใจอย่าลืมจากพระพุทธเจ้ามันถามว่าทำยังไงวิธีการฝึกต้องเจริญพุทธคุณในทุกทวารเนี่ยนะเมื่อเห็นต้องอิติปิโสเป็นต้นให้ได้นะอย่างน้อยที่สุดมันได้ชื่อหัวข้อก่อนก็ยังดีอ่ะนะแต่หัวข้อยังนึกไม่ออกไม่ต้องลงรายละเอียดหรอกเนี่ยนะพยายามเนี่ยเห็นภาพเห็นอะไรก็ช่างเห็นภาพที่ดีก็ตามอิติปิโสภควาหรือบาลีก็ได้ภาษาไทยก็ได้เนี่ยนะเห็นภาพที่ไม่ดีก็ตามเจริญพุทธคุณได้ไหมบอกว่าบางทีเจริญได้ตอนไหนตอนที่รถแบบใครที่ขึ้นรถเนี่ยเบรกเอียดอาดเนี่ยแม้ตายแน่งานนี่นะอิติปิโสเลยบางทีนะอาจจะมีบ้างเนี่ยนะหมายรีบอิติปิโสทันทีหมายงานนี้ไม่น่าจะรอดแล้วดูท่าคนขับเนี่ยนะเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะเคยนั่งรถเมย์อยู่คืนหนึ่งโอ้โหสุดยอดเลยมันไปนั่งข้างหน้าเขาว่าคนขับเหมือนระดับล่างหน่อยนะเราผู้โดยสารก็ให้นั่งสูงหน่อยโอ้โหเห็นหมดเลยนะแล้วรถคันที่เรานั่งมันแซงซ้ายตลอดเนี่ยนะถ้าแซงขวาพอทำใจได้นะแซงซ้ายแล้วถามไปแซงที่ไหนโน่นนะแซงที่ไอแบบระดับล่างๆนะก็เราฟื้นฟุตบาทโน่นนะพวกไอเลนจักรยานน่ะนะโน่นน่ะไปแซงประเภทนั้นน่ะมันจะตกถนนหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะรอดเปล่าน้องอันนี้เนี่ยนะโอ้โหเกือบทั้งคืนน่ะนะโอ้โหนะหัวใจเต้นผิดปกติพอสมควรน่ะนะจะเห็นนะอันตรายมากในงานนี้เอ้ยรอดชีวิตมาได้ก็มีบุญนะอันนี้อีกที่หนึ่งมาโอ้โหไปนั่งรถหน้ารถน่ะนั่งรถที่อินเดียโอ้ยไปนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะนั่งอยู่ใกล้ๆคนขับนั่นแหละนั่งข้างหลังคนขับเนี่ยนะมันแบบทุกอย่างนี่มันเบรกติดกับคันหน้าศอกเดียวแต่เกือบทั้งนั้นเลยเนี่ยนะศอกเดียวแล้วมันแซงแบบอะไรมันเฉียวกันแค่คืบเดียวเงี้ยงานนี่รอดไหมเนาะเนี่ยนะจะได้ไปไหว้พระตลอดสายหรือเปล่าเนาะเนี่ยนะแล้วถนนเขาก็มันสุดรอดเลยเนี่ยนะเอียงซ้ายเอียงขวามั่งเนี่ยนะแล้วก็เป็นรูปแบบคลื่นก็ได้ขับรถบนคลื่นในทะเลนั่นแหละบางที่ถนนไม่ดีโอ้แล้วสิบล้อทั้งนั้นเลยเนี่ยนะสิบล้อทั้งนั้นอ่ะบรรทุกเด็กแป้นแป้นแป้นเนี่ยนะโอ้คืนนั้นก็นอนแทบไม่หลับเลยนะมีทางเดียวบอกโอ้สงสารหน่อยเถอะปิดม่านหน่อยไม่เห็นซะยังจะดีกว่าเพราะงั้นบอกกันนะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วถามว่าเอาแล้วตอนนั้นเนี่ยเรานึกถึงอะไรได้บ้างเอาแล้วชีวิตอย่างถ้าเราศึกษาเรื่องชีวิตมาเยอะๆเนี่ยนะมีญาติผู้ใหญ่มากๆเนี่ยจะรู้ว่าเข้าเหล่านั้นเจ็บป่วยทั้งนั้นเจ็บป่วยทางร่างกายมั่งมีเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะแล้วสภาพจิตของเราไม่ต่างกับเขาเหล่านั้นหรอกมันเราฝึกจิตอะไรไว้บ้างเนี่ยนะให้ใจของเราเนี่ยไหลไปกับเรื่องไหนได้บ้างถ้าเรารักษาจิตได้ก็รักษาสุขติได้ถ้ารักษาจิตได้ก็เท่ากับรักษาความเป็นมนุษย์ได้ถ้ารักษาจิตได้ก็แปลว่าพอที่จะเกิดในสวรรค์เกิดเรียกว่าหรือไหลไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานได้เรียกว่าไหลไปสู่กระแสมรรคเนี่ยนะแปลว่ากระแสนะโสตาปฏิมรรคเนี่ยนะโสตาโสดาบันเนี่ยนะโสดาปันนะเนี่ยโสตะแปลว่ากระแสอาปันนะแปลว่าเข้าถึงกระแสคืออริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ผู้เข้าถึงกระแสกระแสอันนั้นกระแสคืออริยมรรคไหลไปสู่พระนิพพานเพราะมีพระนิพพานเป็นอารัมมณปัจจัยแห่งอริยมรรคเนี่ยนะงั้นสภาพจิตของเราเนี่ยมันไหลไปไหนล่ะเนี่ยนะมันไหลไปไหนถ้าหากว่าไหลไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมถ้าไหลไปสู่ธาตุน้ำเนี่ยเอาแบบใหญ่ที่สุดเลยเป็นอยู่ที่ไหนทะเลเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะแล้วแต่น้ำบ่อใหญ่หรือน้ำบ่อน้อยถ้าน้ำบ่อใหญ่ที่สุดก็ไหลไปสู่ทะเลมันใครคิดถึงปลาบ่อยๆก็ระวังอันตรายเนี่ยนะถ้าชำนาญในเรื่องปลาล่ะบางคนนี่คิดจนชำนาญคิดชำนาญในเรื่องใดมันก็จะไหลไปสู่ตรงนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมสัตว์ในทะเลมันจึงมากเนี่ยนะไม่ต้องแปลกใจหรอกเนี่ยนะแล้วก็จิตถ้าหากว่าจิตคิดถึงปฐวีธาตุธาตุดินคิดถึงตอนที่ดินมันแข็งหรือว่าดินมันอ่อนหรือดินมันที่มันเจิงด้วยน้ำเฉอะแฉะเป็นต้นเนี่ยนะคิดถึงดินกลุ่มไหนนั่นแหละอารัมมณปัจจัยของภพใหม่ต่อไปหรือถ้าหากว่า ผู้ใดบูชาดินติดข้องในดินผู้นั้นก็จะไม่พ้นดินผู้ใดบูชาน้ำติดข้องในน้ำระลึกถึงน้ำรำพึงถึงน้ำพูดถึงแต่น้ำใจของเขาก็ไม่พ้นน้ำถ้าหากว่าเขาคิดถึงแต่ลมคิดถึงแต่ลมเนี่ยนะลมน้อยบ้างลมแรงบ้างพวกนี้จะพ้นการถลาลมไหมเป็นอะไรเอ่ยถลาลมสัตว์มีปีกเยอะหรือน้อยไม่ใช่น้อยเลยนะก็บอกว่าไอ้สมัยที่ช่วงอีกพักหนึ่งเนี่ยผีเสื้อมันเยอะมากนะผีเสื้อมันไปทีละฟูงเยอะมากเลยนะพวกนี้มันเกิดหลายพวกทิฉาชาติพวกนี้เกิดสองครั้งเลยนะเกิดในครรภ์ก่อนแล้วก็มาเกิดในนั่นแหละเป็นดักแด้พวกนี้เกิดหลายทอดมากกว่าจะมาเป็นผีเสื้อได้เนี่ยนะเป็นประเภทหลายกลุ่มด้วยพวกไหนพวกแมงบุ้งทั้งหลายตัวบุ้งทั้งหลายเนี่ยนะไอตัวคันๆนี่แหละกลายมาเป็นผีเสื้อสวยๆนั่นแหละนะมันแต่แหมขนของมันเนี่ยอันเดียวเนี่ยก็คันเสดิร์ดเหมือนกันนะถ้าคนแพ้นะทีนี้ถามว่าอ้าวถ้าใจติดข้องในไฟอ่ะไปไหนคิดถึงไฟอ่ะจะไปไหนภูมิไหนที่มีแต่ไฟอย่างเดียวนรกเนี่ยนะถ้าคิดถึงแต่อาหารน่ะจะไปไหนก็เป็นสัตว์ที่หมกมุ่นอยู่แต่กับอาหารก็ดูว่าพวกสัตว์ที่หมกมุ่นอยู่กับอาหารผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องอาหารกับไม่เดือดร้อนเรื่องอาหารคือในทางพุทธศาสนาเราให้ความสำคัญกับเรื่องจิตเต็มที่ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วแต่ใจนะก็แล้วแต่ใจจริงๆว่างั้นเถอะเอาแล้วแต่ใจชอบอะไรเนี่ยนะมันก็จะไหลไปสู่สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเนี่ยปกติมันไม่ฉลาดหรอกไอ้ตัวใจเนี่ยในอัตถกถาสติปัฏฐานหรืออัตถกถาอานาปานสติเนี่ยท่านบอกตลอดว่าธรรมชาติจิตมันเหมือนกับลูกโคโกงเพราะอะไรเพราะมันดื่มแต่น้ำนมแม่โคโกงสีทั้งหลายนี่มันโกงไม่จริงหรอกมันไม่บอกความจริงให้จิตเราซื่อตรงมันไม่ค่อยบอกตามเป็นจริงหรอกเสียงทั้งหลายก็ไม่ค่อยบอกความจริงเสียงที่บอกความจริงเนี่ยไม่มากเพราะฉะนั้นสีทั้งหลายจึงเป็นที่ตั้งแห่งความคดของจิตทำให้จิตมันคดเสียงทั้งหลายก็ทำให้จิตคดกลิ่นทั้งหลายก็ทำให้จิตคดรสอารมณ์ทั้งหลายก็เป็นทำให้จิตเนี่ยมันคดอารมณ์ที่รับกระทบสัมผัสทั้งหลายก็ทำให้จิตเนี่ยคดเรื่องราวที่เราคิดทั้งหลายโดยมากก็เป็นที่ตั้งแห่งความคดของจิตถ้าจิตมันคดเนี่ยนะมรรคแปดจะเกิดได้ไหมไม่ได้เพราะมรรคแปดเนี่ยมันเป็นความซื่อตรงของจิตอย่างน้อยมหากุศลทั่วไปก็อุชุกตาอะไรใช่ไหมจิตอันนั้นต้องตรงไอ้คำว่าตรงเนี่ยกับคำว่าเขลานี่คนละอย่างกันนะไอ้บางคนเนี่ยตรงแบบโง่เขลามันคนละอย่างแต่จิตอ่อนจิตควรจิตเบาจิตซื่อตรงและจิตที่ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาศรัทธาวิริยะเป็นต้นนะมันให้จิตเนี่ยทีนี้ถามว่าถ้าจิตเนี่ยปกติแล้วมันไม่ค่อยฉลาดอันนี้แหละสัญวิญญาณตัวนี้เนี่ยจึงต้องติดตั้งสัญญาณให้ดีวิญญาณเนี่ยแปลว่าการรับรู้เราก็ต้องมาติดตั้งสัญญาณให้ดีๆให้จิตเนี่ยมันไหลไปสัญญาณที่จะทำให้จิตไหลไปให้ดีสัญญาณนั้นอาศัยอะไรก็พระพุทธคุณนี่แหละพุทธคุณนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาณนะสัญญากระจายเราเลยว่าใจเอ้ยแกปกติแกก็ไม่ฉลาดเนี่ยนะยังไงก็ไปกับคุณของพระพุทธเจ้ากันแล้วกันนะก็ติดตั้งสัญญาใจเนี่ยนะสัญญาณใจให้ไหลไปในพระพุทธคุณถ้าเรื่องอื่นยังสัญญาได้ตอบรับได้เป็นต้นแล้วใจที่สมาทานที่จะน้อมไปในพระพุทธคุณทีนี้ถามว่าเอาสูงขึ้นไปอีกเนี่ยนะทำยังไงเนี่ยปัญญาเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมทิศทางแห่งจิตใจให้ไหลไปในพระพุทธคุณทั้งหลายใช้คำว่าพุทธตลอดเลยเนี่ยนะพุทธแม่หมายเขาว่าไงพุทธผู้รู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งผู้กำหนดรอบรู้สิ่งที่ควรกำหนดรอบรู้ผู้ที่ละในสิ่งที่ควรละผู้ที่ทำให้แจ้งในสิ่งที่ควรทำให้แจ้งผู้ที่เจริญในสิ่งที่ควรเจริญมันถ้าใจของเราเนี่ยนะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยๆเท่าไหร่ใจของเราก็น้อมไปรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งอันนั้นจึงจะถูกต้องน้อมไปเพื่อรอบรู้ในสิ่งที่ควรรอบรู้ใจก็จะน้อมไปเพื่อละสิ่งที่ควรละใจก็น้อมไปเพื่อเจริญในสิ่งที่ควรเจริญใจก็น้อมไปเพื่อทำให้แจ้งอารมณ์ที่ควรทำให้แจ้งและคุณธรรมที่ควรทำให้แจ้งใจมันก็จะไหลไปให้งอกงามยิ่งขึ้นนะ พราะคุณธรรมทั้งหลายก็จะได้รับการอบรมเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะพันใจเหล่าใดที่น้อมไปเพื่อคุณธรรมสูงๆต่อไปใจอันนั้นเรียกว่าโอปนยิโกเพราะน้อมไปเพื่อบรรลุอริยมรรคทั้งหลายน้อมไปเพื่อให้อริยมรรคเกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยนะพันในปฏิสัมภิทามรรคท่านวาระไว้ด้วยเกี่ยวกับจิตทั้งนั้นเลยเนี่ยนะจิตอารมณเถนะเอกเตเกี่ยวกับเรื่องจิตเนี่ยนะเอกตะนานตะเรื่องจิตทั้งนั้นเลยเนี่ยนะสภาพจิตสภาวะของจิตว่าจิตมันไหลไปตามไหนแต่ถ้าหากว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่ซื่อตรงจิตอันนั้นต้องไหลไปเพื่อรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ละเจริญทำให้แจ้งและถามว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าของการรู้ยิ่งการกำหนดรู้การละการเจริญการทำให้แจ้งเจ้าของโครงการนั้นคือใครก็พระพุทธเจ้าก็ผู้ที่สร้างบุญบารมีมาเพื่อการรอบรู้ในสิ่งนี้ถามว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะแนะนำเราเนี่ยแนะนำเราว่าอย่างไรเนี่ยนะแนะนำให้เราเจริญอะไรพันการเจริญพุทธคุณอย่างบทว่าวิชาจรณะเนี่ยนะวิชาจรณะสัมปันโนพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะใจของพระองค์เนี่ยไหลไปกับจรณะทั้งหลายโดยลำพังจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยไหลไปกับศีลสติสัมปชัญญะเนี่ยนะพระองค์มีกายเนี่ยนะกายเนี่ยมีจิตเป็นสมุฏฐานวาจาก็มีจิตเป็นสมุฏฐานกายวาจาของพระองค์ก็เป็นศีลทวารที่รับรู้รับเห็นรับทราบเนี่ยนะทวารรู้รับรู้คือทวารใจรับทราบจมูกลิ้นกายรับได้ยินเรียกว่าทวารหูแล้วก็รับเห็นเรียกว่าทวารตาทวารใจทวารสัมผัสทวารได้ยินแล้วก็ทวารเห็นทวารเหล่านี้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะฝึกจิตอย่างไรให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะทุกทวารเนี่ยจิตไหลไปด้วยอินทรีย์สังวรแล้วจิตเหล่านั้นเป็นจิตที่รอบรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเรียกว่ารู้ประมาณในแต่ละอารมณ์เพราะในโลกนี่มันก็คือปัจจัย4เท่านั้นแหละนั่นนะมันก็เรื่องอะไรพ้นเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องยูกยาทั้งหลายมันไม่พ้นหรอกเพราะที่เราเห็นเราได้ยินพฤติกรรมการประกอบอาชีพทั้งหลายเนี่ยทำทุกอย่างก็เพื่อปัจจัย4เท่านั้นแหละเพื่อเครื่องนุ่งห่มบ้างเพื่ออาหารบ้างเพื่อที่อยู่อาศัยบ้างเก็บหอมรอมริบก็เพื่ออยู่เพื่อยาเป็นต้นนะมันก็ไหลไปไหลมาวนไปเวียนมาก็ไหลไปหาปัจจัย4รู้ประมาณแค่ไหนรู้ประมาณในการแสวงหารู้ประมาณในการรับในการบริโภคในการจำหน่ายจ่ายแจกเป็นต้นขนาดไหนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจิตต้องเป็นจิตที่มีวิจารณญาณที่ดีเยี่ยมในการแก้ในการรับทราบรับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยนะแล้วต่อไปเนี่ยจิตเหล่านั้นต้องตื่นตัวไม่ใช่เป็นจิตที่หลงงมงายโง่เขลาอันนั้นเรียกว่าชาคริยานุโยคชาคระแปลว่าตื่นประกอบตนเอาไว้โดยภาวะของผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาอนุโยคะแปลว่าการตามประกอบเนี่ยนะการตามประกอบเรียกว่าเอาเป็นการเป็นงานตามประกอบโดยภาวะแห่งผู้ตื่นมันผู้ที่เจริญคุณธรรมเหล่านี้เป็นบุคคลพวกตื่นตัวเนี่ยนะตื่นตัวสูงมากซึ่งไอภาวะที่ตื่นตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าเธอเคยได้ข่าวว่าพระราชามหากษัตริย์ที่ปกครองรัฐประชาชนบทแว่นแคว้นอนานิคมทั้งหลายเนี่ยนะนอนแต่หัวค่ำตื่นตะวันโด่งเนี่ยเคยได้ข่าวบ้างไหมพระราชาประเภทเนี่ยนะนอนน้อยเต็มทีอันบุคคลที่ตื่นมากนอนน้อยเนี่ยนะคือกลุ่มผู้บริหารประเทศทั้งหลายพวกนี้เป็นแป๊บเดียวนี่แก่เร็วกันทั้งนั้นนะโดยมากพวกผู้บริหารทั้งหลายเจ้าของกิจการใหญ่ๆโตๆนอนนิดเดียวเนี่ยนะไอ้พวกนอนแหมขึ้นอืดเลยเนี่ยพวกนี้โดยมากก็แทบไม่มีอะไรหรอกเนี่ยนะแทบไม่พอกินพอใช้นะเพราะว่าเอาเวลาที่เหลือไปหลับไปนอนหมดเนี่ยนะมันก็แล้วแต่ว่ามันอยู่ระดับไหนทีนี้ผู้ที่จะบรรลุอริยสัพบรรลุคุณธรรมชั้นสูงเนี่ยนะสุขภาพจิตสภาวะจิตเนี่ยเป็นจิตที่โง่เขลาหลงงมงายพวกนี้จะเรียกว่ามันเป็นจิตที่เปราะบางก็ว่าเปราะบางคือมันก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับสัมผัสทางจิตเนี่ยพวกนี้สัมผัสไวมากก็เหมือนกับคนเรียกว่าภูมิแพ้ทางร่างกายเนี่ยนะร่างกายเนี่ยเจอฝุ่นนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันจะรับเรียกว่าสัมผัสไวบางคนเนี่ยสัมผัสไวทวารตาแยกแยะความแตกต่างแห่งสีได้อย่างชนิดพิเศษ พวกนี้ก็เป็นจิตกรจิตกรรมตกแต่งเรื่องสีเพราะสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องสีไวมากบางคนที่เป็นนักดนตรีทั้งหลายพวกนี้สัมผัสเกี่ยวกับเรื่องเสียงได้อย่างว่องไวพวกนักเรื่องระบบน้ำหอมทั้งหลายพวกนี้จมูกไวพวกนักกินทั้งหลายเนี่ยลิ้นเนี่ยไวมากเนี่ยนะพวกภูมิแพ้ทางร่างกายเป็นต้นเนี่ยก็คือร่างกายเนี่ยรับกระทบสัมผัสชนิดที่เรียกว่าว่องไวพิเศษเกินกว่าคนอื่นพวกที่มีปัญญาทั้งหลายพวกนี้จิตมันไวไวกับการรับรู้เนี่ยนะไวกับการรับรู้พวกนี้ตื่นตัวพวกที่จิตตื่นตัวนี่จึงมีวิจารณญาณที่แล้วแต่ว่าถ้าปัญญาดีมันก็ว่องไวถ้าปัญญาไม่ดีล่ะ